на перемозі, там сидить Параска, її запаска так манить мене, як в ліші вап, прагорить в неї ласка, а я до неї підгорбив все. А у Параски синяя запаска, до неї липну, як до медочки. Я її здипав, як ішла зі Славська, стала червона, як баксеретки. Через тебе, парасуню, я хоч грудом дома не ночую. Ах, у Параски синяя запаска, ішла зі Славська, несла на пишіль. Запаска, до неї липну, як до медочмі. Я її здипав, як ішла зі Славська, стала червона, як максеретки. Через тебе, парасоню, я хочу блудом, дома не ночую. Ах, у Параски синяя запаска, ішла зі Славська, несла на пишіль.